Ata binmiş gidiyor da yavrum ata neler ediyor. Yavrum ata neler ediyor. Yeni yolun tozları da aman atı berbat ediyor. Yavrum atı berbat ediyor. İn aşağı sevdiğim yolların diken, bu ayrılık değil mi belimi büken. İn aşağı sevdiğim yolların diken, bu ayrılık değil mi belimi büken. Ben Samsun'a mektup yazdım aynı da gelmedi. Ben Allah'a çok yalvardım rakip ölmedi. Sarmaşık bülbülleri de yavrum yiyeyim o dilleri. Yavrum yiyeyim o dilleri. Açtı yeşil yapraklarda aman kan muhabbet gülleri. Aman kan muhabbet gülleri. Ne dedim de durdun yârim yollar üstüne. Vur hançeri aksın kanım çöller üstüne. Ne dedim de durdun yârim yollar üstüne. Vur hançeri aksın kanım çöller üstüne. Ben Samsun'a mektup yazdım aynı da gelmedi. Ben Allah'a çok yalvardım rakip ölmedi. Ata binmiş gezelerde yavrum dökülüyor mezeler. Aman dökülüyor mezeler. Yârim buradan geçti de aman yârelerim tazeler. Aman yârelerim tazeler. Ne dedin de durdun yârim yollar üstüne. Vur hançeri aksın kanım çöller üstüne. Ne dedin de durdun yârim yollar üstüne. Vur hançeri aksın kanım çöller üstüne. Ben Samsun'a mektup yazdım aynı da gelmedi. Ben Allah'a çok yalvardım rakip ölmedi.